У восьмым класе пяцёркі Аня мела выключна па фізкультуры і маляванні. Чаму па маляванні, мы даведаліся, калі ўбачылі, як яна сідае за школай на матацыкл нашага выкладчыка. Аднак неўзабаве мастацкія здольнасці пакінулі Аню, ператварыўшы пяцёркі ў звыклыя траякі. У студэнта кааператыўнага тэхнікуму Мішкі Яжэвіча з майго двара не было матацыкла «Ява», затое былі магнітафон з добрымі запісамі бітловы ролінгаў і дубальтовы польскі намёт памаранчавага колеру, што, як звысаку казаў нам гаспадар гэтага багацця, адразу здымаў праблему хаты. Пасля тых летніх вакацыяў я вярнуўся ў школу, ужо маючы першы мужчынскі досвед. Пазбегаючы лішніх дэталяў, скажу, што маёй настаўніцай была сяброўка стрыечнай сястры, кірпатая жыхарка горада Ленінграду Зінка, якую штогод прывозілі ў бабуліну вёску і з якой мы з маленства разам мыліся ў цётчынай лазні, пакуль аднаго разу не заўважылі, што мыцца такім манерам далей нам нешта замінае. Дарэчы, Зінчыны ўрокі распачаліся на сухім з прыліплым бярозавым лісцікам палку у той самай лазні і паўтараліся штодня, пакуль цётка ледзьве не заспела нас на гарачым, сабраўшыся гнаць у прымыльніку самагонку. Цяпер я глядзеў на Аню ўжо зусім іншымі вачыма. Начамі мне сніліся пакутлівыя сны, як я кранаю яе грудзі і праводжу рукой па залацістых валасках загарэлых ног, як мы ў засос цалуемся, а потым, задыхаючыся, любімся, то на лазенным палку, то ў замацаваным за нашым класам кабінеце біялогіі, дзе з шафаў за намі ўважліва назіраюць два шкілеты. Мяне, не ў сне, а наяве, заўсёды займала праблема. Штучныя гэта шкілеты, ці яны калісьці належалі жывым людзям, якія вось гэтымі косткамі елі, пілі і абдымаліся ў ложку. Яшчэ, як памятаю, мы спрабавалі высветліць, ці адрозніваецца чым-небудзь істотным жаночы шкілет ад мужчынскага. Прачынаючыся пасля тых сноў, я даваў сабе слова, што не пазней за сёння прапаную Ані ўвечары схадзіць у парк на новы атракцыён «Петля Нестерава». Але па дарозе ў школу падступна выплывала якая-небудзь невыпраўленая тройка па алгебры альбо чацвёрка па гісторыі, і дата пачатку расучых дзеянняў зноў пераносілася. Аня была па-жаночаму назіральнай, і ўсё скончылася тым, што аднойчы на перапынку яна сама папрасіла мяне затрымацца пасля занятка ў кабінеце. На апошнім уроку геаграфіі я ўжо амаль не чуў настаўніцы, а думаў, як запрашу яе ў парк, спытаюся, ці чытала яна Эміля Золя, і паведамлю, што і радзімыя плямкі падобныя да Новай Зеландыі. Мой сцэнар быў безнадзейна перакрэслены. Аня у кароткай жоўтай сукеначцы з тонкім зялёным паяском узяла мяне за руку і сказала, што я свой хлопец, а таму заўтра павінен прыйсці да яе дадому, дзе маці не будзе, бо яна паехала ў Стаўрапаль, а бацька ніколі не хадзіў на бацькоўскія сходы і мяне не ведае, а таму паверыць, калі я скажу, што мой старэйшы брат ідзе ў войска, і што ў суботу мы запрашаем яе Аню на праводзіны, і мая мама прасіла перадаць, што пакідае яе пад сваю адказнасць начаваць у нас, бо мы жывём ажно ў грамах на самай далёкай полацкай ускраіне. У мяне ніколі не было ні старэйшых, ні малодшых братоў, але назаўтра я падыходзіў да Аніна дому дакладна ў прызначаны час, бо нарэшце пачалася дыфузія сновы рэальнасці. На вуснах у мяне гарэў яе ўчарашні, пакінуты пад наглядам шкілетаў і неверагодна смачны ад памады пацалунак з прыкусам, а каламутнае адчуванне таго, што мяне нахабна і беспардонна выкарыстоўвалі, няздольнае было перамагчы грахоўна-салодкага пачуцця дарослай мужчынскай разбэшчанасці, народжанага Аніным абяцаннем разлічыцца са мною адразу пасля выхадных. Я жадаў яе, і пліваць мне было на гэтыя міфічныя праводзіны ў войска і на міфічнага брата, якога звалі Мішкам Яжэвічам, і на вульгарнасці і абіцанкі, і на папярэджанне, што надварыў іх злы сабака, які аказаўся ўкормленым ваўкарэзам, ад якога я ледзь уратаваўся, кінуўшыся назад у весніцы. Анін бацька быў макароннік. Тады італьянцы трапляліся ў нас так рэдка, што макароннікамі называлі выключна прапаршчыкаў савецкай арміі. Па-змоўніцку міргаючы мне, Аня утаймавала ваўкарэза і паклікала бацьку. У вялізным калідоры пахла мышамі і нечым ядомым. Пры сцяне стаяў штабель скрынак, на адной з якіх было сапраўды напісана «макароны». Там сама ў калідоры прапаршчык Шадурка, з-за плячэй якога Аня ўсяляк дапамагала мне вачыма, і выслухаў маю старанна адрэпетаваную хлусню, пасля чаго моўчкі пасунуўся ў глыб дому. Зачыніўшы дзверы, Аня захіхікала і прыціснулася да мяне. Я пацягнуўся да яе вуснаў, але ў доме пачуліся крокі, жаласнае мяўканне, і прапаршчык са словамі «лаві мышэй, блядушка», выкінуў калідор котную рыску. Разлік адбыўся ў панядзелак у кватэры Анінай сяброўкі з гімнастычнай секцыі. Аня сустрэла мяне ў прывезенай з замежных спаборніцтваў смарагдавай сукенцы з залацістымі маланкамі на рукавах і кішэнях. Магнітафон заядаў і рваў стужку. Ціха вылаяўшыся, Аня апошні раз пстрыкнула пераключальнікам і павярнулася да мяне. «Ты хоць умееш?» запыталася яна, страсянуўшы светлымі валасамі стрыжанай русалкі. «Што?» – бязлузда адказаў я. «Джыгі-джыгі!» – засмеялася яна, сцягваючы цераз галаву сукенку. Пад сукенкай на ёй не было нічога, апрача двух трохкутнікаў, большага – сляпуча-белай незагарэлыя скуры і меншага – густых жарах кудзерак. «Думаю, што, нягледзячы на бесцырымонную Аніну падмогу, мяне напаткаў бы поўны правал. Але ўжо згараючы ад сораму і ненавісці да свайго бездапаможна выцягнутага на канапе цела, я інтуітыўна заплюшчыўся і ўявіў сябе на лазеным палку з ленінградскай бессаромніцай Зінкай. Там, на палку, усё атрымалася аўтаматычна, і я нават адчуў пах бярозавых венікаў і мулкасць дошак пад каленямі. Толькі не адразу, цярпі, цярпі», усцешана зашаптала Аня, калі я ўжо не баяўся расплюшчыць вочы і выгнулася так, што радзімыя плямкі апынуліся якраз насупраць маіх вуснаў. Я з лёгкім страхам дакрануўся да іх і яшчэ паспеў здзівіцца, што плямкі халодныя, як ваконнае шкло.